Państwo, Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, wtorek, 3 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Pokradła, czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przysłonił mi do światła, światła. Przesyłam mnie na wskroś, jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Poblady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Polarnego słońca brzask. No, o tym polarnym, no raczej o polarnomorskim to za chwilę pan od pogody będzie się wypowiadał, ale no, rzeczywiście polarnego słońca brzask. Słyszeliśmy nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu to było, kiedy to słońce to daleko na północy Finlandii za kołem polarnym dotarło wreszcie do jednej z miejscowości, gdzie nie dochodzi przez dobrych kilka miesięcy. No to znaczy, że chyba już sporo dzień dłuższy od najkrótszego w roku. No u nas półtorej godziny i co prawda wzejdzie po godzinie siódmej, no ale zajdzie tuż po 16:00. Należy się cieszyć, co prawda z jeszcze jednego z najkrótszych dni w roku, ale takiego, który potrwa ponad 9 godzin. Imieniny Błażeja, Hipolita i Oskara wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia z karteczki, z kalendarza. No do tych informacji z historii związanych, także tej muzycznej, będziemy zaglądać za kilkanaście minut. Na razie skupiamy się na tym, że dociera do nas, że wtorek, 3 lutego, 34 dzień 2015 roku przed nami. Za moment prognoza pogody, a my no co, no 5 po 5 jedziemy z tym koksem. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem... kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pozbawmy skóry i kompotę. Klimatyzę, serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Mega klasyk, taka impreza zostaje do środy, a środa jutro, a dziś wtorek. No to sprawdzamy prognozę na wtorek. Pochmurno ma być, ale możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Miejscami popada śnieg, głównie na północy i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, choć na Suwalszczyźnie jeszcze południowy. Ciśnienie niskie, ale rośnie w południe. W Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. Najniższa temperatura tam, gdzie najwyżej, czyli w górach, koło minus 2 stopni, a w większości regionów 0 plus 1 to prawie w całym kraju. Najwyższa temperatura, choć niewiele, powyżej na Dolnym Śląsku do plus 2. Pass me by. You poke me up like a fly. Gallagher i spółka. 13 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Większość Polaków, 55%, jest zadowolona z bezpieczeństwa na naszych drogach i chce jeździć szybciej, nawet za cenę wyższych mandatów. Z badania zleconego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że Polacy chcieliby jeździć szybciej, 61% w terenie niezabudowanym i 48% w terenie zabudowanym. Jednocześnie 78% przyznaje, że nie jest w stanie udzielić pierwszej pomocy, gdyż nie zna tej procedury. Co trzeci badany przyznaje, że większość ich znajomych czasem jedzie po alkoholu. 24% uważa, że można wypić alkohol i prowadzić samochód, o ile jedzie się ostrożnie. Zatrważające wyniki badań dziś w Gazecie Wyborczej o tym, że chcemy jeździć szybciej, nawet za cenę wyższych mandatów. Do tego tematu będziemy wracać. Rzeczpospolita o tym, że zanosi się na protest naukowców, którzy domagają się od rządu zmian w systemie finansowania szkół wyższych. Swe propozycje chcą zaprezentować dzisiaj podczas kongresu Kryzys Uczelni, Kryzys Nauki. Z informacji, do jakich dotarła Rzeczpospolita, wynika, że uczestnicy kongresu będą się domagali od rządu zwiększenia nakładów na naukę, a także zmian w podziale środków. Naukowcy chcą także odejścia od konkursowego systemu rozdziału pieniędzy. Ich zdaniem brak pieniędzy lub niewłaściwy ich podział prowadzą do upadku mniejszych ośrodków akademickich, obniżenia poziomu nauczania, a także ograniczania oferty edukacyjnej. Naukowcy będą protestować, należałoby dodać, chyba też dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu. Niewiele przedsiębiorstw skorzystało z możliwości regulowania czasu pracy, jakie od półtora roku daje im kodeks. Chętnych będzie jednak przybywać. A z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że do 15 stycznia elastyczny czas pracy wprowadziło tylko 1319 pracodawców. Według Ministerstwa Pracy mogło to wynikać z tego, że pracodawcy nie mogli się porozumieć ze związkami zawodowymi. Zgodnie z ustawą na uelastycznienie czasu pracy muszą się zgodzić działające w firmie związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników.

tak wyraźnie, każde słowo nawet szep. Ty mnie pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. You want to fall down, she don't want it there. In the Casanova, when they pop in the bed, they want. You want it fall down, she don't want it this. Wanna Latina, Latina, Latina. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Dwadzieścia 7 minut po godzinie 5, no to już pora na trójkowe kalendarium. Równo 280 lat temu urodził się Ignacy Krasicki, pisarz, poeta, biskup warmiński, autor poematów heroikomicznych Myszeidos, Monachomachia, także autor bajek, satyr i utworów powieściowych. Zmarł w 1801 roku. 206 lat temu urodził się Felix Mendelssohn Bartholdy, niemiecki kompozytor epoki romantyzmu. Jest autorem symfonii, koncertów fortepianowych, także koncertu skrzypcowego, muzyki kameralnej. Oczywiście najbardziej znany jego Marsz Weselny, którego to pierwsze wykonanie odbyło się 25 stycznia 1858 roku w Londynie podczas ślubu księżnej Wiktorii, najstarszej córki królowej Wiktorii z księciem Fryderykiem Hohenzollernem, późniejszym cesarzem Niemiec. Bartholdy zmarł w 1847 roku. 91 lat temu zmarł Thomas Woodrow Wilson, amerykański mąż stanu, 28 prezydent Stanów Zjednoczonych, autor programu 14 punktów Wilsona, który stał się podstawą traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową. Przypomnijmy, że w 1919 roku przyczynił się do założenia Ligi Narodów, za co otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Zmarł 91 lat temu. Również 91 lat temu nie zmarł, a urodził się Andrzej Szczypiorski, pisarz, publicysta, polityk, współpracownik warszawskiej prasy. Zmarł w roku 2000. 28 lat temu Jerzy Kukuczka dokonał wraz z Arturem Heizerem pierwszego zimowego wejścia na Annapurnę. Rok 1987. 21 lat temu zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa. Rok 1994. A w roku 1997 zmarł Bohumir Hlabar, czeski pisarz, autor powieści, opowiadań, twórca nowatorskiej prozy nawiązującej do surrealizmu. Dziś 18. rocznica śmierci Hlabara. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzonych, a 59 lat kończy dziś Ray Ronaldo, amerykański muzyk zespołu Sonic Youth. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of my love, up to you, true star. slime. Gone to my head, goodbye, I am dead. Waste wood rockers, it's time to cry. Hey! Sonic Youth na 100% w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny 59, które obchodzi dziś Ree Ranaldo, muzyk formacji. Najlepsze życzenia, a ciąg dalszy muzycznego kalendarium już za chwilę. Teraz minęła 5:30. Polska na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. No i dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Ale będą też miejsca, gdzie popada śnieg. Głównie na północy i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, choć jeszcze na północnym wschodzie południowy. Ciśnienie niskie, ale rośnie w południe. W Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. Tam, gdzie najwyżej, tam najniższa temperatura, ale to żadne jakieś tam silne mrozy. -2 w Kotlinach Górskich, 0 +1 prawie w całym kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do +2. Trójkowy budzik. Lat temu urodził się Dave Davis, gitarzysta The Kings. W muzycznym trójkowym kalendarium chyba najbardziej znany ich utwór. A w kalendarium pamiętamy także o tym, że Lawrence Stolholz, czyli były członek zespołu The Cure, kończy 56 lat. I oni to właśnie, kury, w muzycznym kalendarium. Whatever I Cure w muzycznym trójkowym kalendarium. I to nie ostatnia data, bo za chwileczkę także jeszcze jedna z kalendarza urodzinowego. Ale wcześniej przypomnienie tego, co przed nami. A przed nami wtorek, trzeci dzień lutego, to 34 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe dwie godziny, zajdzie po 16. No i przybywa tego dnia, przybywa jeszcze króciutki, ale jednak już potrwa ponad 9 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego, półtorej godziny. Imieniny Błażeja, Hipolita i Oskara. Pamiętajmy o wszystkich, jeśli chodzi o imieniny, urodziny, solenizantach, jubilatach. Rzecz jasna, to taka wielka radość, kiedy to pamięć zdaje się najważniejsza. Nie żadne prezenty, kwiaty czy słodkości, ale ta pamięć. I to też bez wsparcia różnego rodzaju czy portali społecznościowych, czy urządzeń mobilnych. No wiadomo, że pomagają, przypominają, że to właśnie dziś urodziny czy imieniny, ale jednak kiedy już od jakiegoś czasu mamy gdzieś z tyłu głowy, że to dziś, to na pewno pamięć i dobre życzenia bezcenne. No może nie z samego rana, tak jak my przed godziną szóstą składamy, ale jednak gdzieś w ciągu dnia w tych obowiązkach naszych codziennych również pamiętać o świętujących. Tego życzymy. Życzącym właśnie. Za 21.06 i jeszcze jedna data w kalendarzu. Richie Kotzen, gitarzysta, muzyk, kiedyś Poison czy Mr. Big, obchodzi swoje urodziny. 45. My składamy najlepsze życzenia i będzie to nagranie koncertowe. Troszkę takie połamane, ale 5-minutowe. Myślę, że warto zrobić głośniej. Piękna pobudka i oklaski i brawa urodzinowo. Richie Kocen w muzycznym trójkowym kalendarium. Kwadrans do szóstej, sprawdzamy listę obecności. Już Zjednoczone Emiraty Arabskie były. Olsztyn przy Emiratach brzmi mało egzotycznie, ale pozdrawia niemniej gorąco pani Joanna. To słowa, to wyklikane informacje od pani Jasi. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Za kółkiem bez snu jeszcze pan Krzysiek i gorąco pozdrawia wszystkich drogowców na 19 w kierunku Lublina. Pada śnieg, jest ślisko, więc noga z gazu, ale drogowcy, brawo, brawo, wszędzie solniczki. Pozdrawia ten sam pan Krzysiek, bardzo dziękujemy. Na dzień dobry w Łodzi, także z samego rana sygnał o tym, że no, biała kołderka zabieliło. Spod kołderki też informacje od państwa, to za chwilkę. U nas wszędzie świeży śnieg, a księżyc przed godziną schował się za chmury. Minus 10,5, tak piękny zimowy czas. Sanna przez Krówiarki na Orawę pozdrawia spod Babiej Góry pan Maciek. Gorąco pozdrawiamy. Nie w pracy, nie na początku audycji, ale obecny pogoda, nie wiem, bo łóżko mocno ściska, to od pana Mateusza, zazwyczaj z fabryki kół. Pan Michał Kiuda-Chłomenta mówi z Finlandii, podpisuje listę zerkając na kalendarz. Imieniny dziś, wczoraj Jemina, a dziś Hugo. A za oknem 6, oczywiście poniżej. To od pana Michała z Finlandii. Pan Sławek z Jaworzna, gdzie 4,5 poniżej, informuje, że w zeszłym tygodniu przyszedł na świat nowy słuchacz trójki, wnuk Szymon. No i od pana Sławka pozdrowienie dla wszystkich świeżo upieczonych dziadków. Ach, to my ściskamy. Pan Stefan Maruda Marudor, jak zwykle w dobrej formie. Śnieg obecny, 2 z prefiksem obecne, ciemność obecna, chęć do wstawania nieobecna, słuchalność budzika permanentna. Dziękuję za wypowiedź. I to my dziękujemy. Nie, nie, to tak. -2, ale głowy za wiarygodność pomiarów aplikacji nie dam, bo pod kołdrą dużo na plusie. To o tym, co na polu i pod kołdrą, pani Aga z Krakowa. Dziękujemy. Nie śpimy, pracujemy. Pyżowice meldują się. U nas zimno -4,2, wiatr do 5 węzłów, widzialność 3,5 tysiąca. Bardzo dziękujemy, pan Michał, na posterunku. Oczywiście nie śpimy. Cóż miłego na dzień dobry. Zima trwa. Kto chce, czy nie, trwa za oknem -4. No i z serca gorące pozdrowienia i życzenia to od pani Gośki. Pan Bartek z Wielunia pierwszy raz podpisuje listę obecności, choć codzienną ponad 100-kilometrową trasę do pracy zawsze pokonuje w naszej towarzystwie. Bardzo dziękujemy, panie Bartku, że pan zabiera nas ze sobą. Gorąco ściskamy i witamy w budzikowym klubie. Za 13:06 za chwilę to, co państwa skutecznie budziło w 2014 roku, ale wcześniej Robert Kasprzycki. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kurczę, kończę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kurczę, kończę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko, choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Yeah. jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same zera na tablicy wyników, a później właśnie wraz z sukcesami ten wynik rośnie i rośnie, co bardzo nas cieszy. Okazuje się, że piłka ręczna jest w Polsce coraz bardziej popularnym sportem, a przyczyniają się do tego sukcesy naszych szczypiornistów. Już w 2007 i 2009 roku nasi zdobywali medale na międzynarodowych zawodach i to wtedy piłka ręczna stała się popularna wśród młodzieży. Na pewno trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata oraz fakt, że w przyszłym roku to właśnie Polska będzie organizować Mistrzostwa Europy, przyczyni się do jeszcze większej popularności tego sportu. Prosiliśmy zawodników o to, by w trzech słowach streścili, czym jest piłka ręczna i coraz bardziej popularna, być może dlatego, że charakteryzuje się niezwykłą siłą, sprytem i inteligencją. Inteligencją. Za 8 minut szósta wracamy do zestawu ulubionych, sprawdzonych nagrań w 2014 roku. Cóż to tak skutecznie budziło? No pamiętamy, że pierwsza dziesiątka to wymarzone nagrania skutecznie budzących utworów za rok ubiegły. Wczoraj Carly Hutz na 10, a dziś Straight Jacket na 9. Even i Straight Jacket na miejscu pierwszym listy skutecznie budzących utworów u pani Aleksandry, a u nas na miejscu 9 ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Raga Boys, Still Street Blues. No, w tym roku nie udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących, choć pamiętamy, że płyta wydana w marcu. Może wkrótce, może. Wkrótce, znaczy jutro od 4 do 6 budzik, gorąco polecamy, a za 3 minuty o 6 serwis po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia, a na do usłyszenia nowe nagranie w Trójce. Tellingstone. Do usłyszenia. Surprise!